أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا صدق الله العظيم. سورة مريم شبارة سما سفارة تريسي نمبر آيات. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا شیطان پدے بدبختہ گمراہان و انسانان و پسے لگے دلے او دبدے پکار باندے را پور تکڑی وی شیطان پخپل گتو کے اغشتی وی تو گتو باندے گڑی را گڑی اچھے کم خلقو دے شرک او دے کفر خوند واغشت او دغا طریقے اختیار کرا دقا خلق دا شیطان پا لبسن باندے گمراہے کے نورم ورزیاتی گئے اور دوی سزا ہم زیاتی گئے. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی کہ دوی پا سزا ورکولو کے تنوار مکوا اللہ پی پڑی ورسوس کرے وے اور دوی دا جنش پیر وزے اس آگانے شمیر لکی گئے تو العمل دا بھی ریکارڈ کی گی دا اللہ دا علم نہ بہر مل علم تر آیتا کتلی نبی انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین سمن را لیکلی دی شیطانان على الكافرين فكافران بالي ألم ترى آياتا معلوما لآياتا لدلمري أنا أرسلنا الشياطين من راليك لدي شيطانا على الكافرين فكافران بالي تأذهم أزا جگہ پور تکی دے لرا پور تکولو مانے تعزہم ازا ازا حزا فزا اور حبا تول پیو مانا لی ازا حزا فزا اور حبا یا سلور والا چکی اخبل مانا کی یودی معمولی معمولی فرق پر کمی و زیادتی کشتا دیو کار دا پر ترغیب ورکول اوشتول نو دا از دا معنی پورا قوت سرا پورا تحریک سرا یو کار دا پارا سوک اماده کول دا شیطان خب پورا تحریک چلو لے ادا گبراہان ایک اور تکلی دی بلکہ مجبور کری دی او دا دے خراب و کارونو خوبی دا دوی پزڑکے مضبوط کرے دا نبیہ دا خراب کارونو دے دا خراب کارینا انما نعد لهم عدا اللہ فرمائی زول شمیر کو ما الم ترا آیتا کتل نبی آیتا تا معلوم ندا انا ارسلنا الشیاطین کہ منگ را لے گلی دی را خوش کرن دے شیطانان ار الکافرین پا کافرانو باندے تا ازوہم ازا کیا گا شیطانان را پورتا کئی دی لرا پورتا کولو باندے مجبور کری دی فلا تا جل علیہم پس تلوار مکوتا پا عذاب دوی باندے انما نعد لهم عدا بے شک منشمیر کو دوی را پارا پشمیر کول سرا پا عذاب کے تلوار مکوا عن قریب دوی تب عذاب رسیگی اور دوی دشمیر روزے اللہ وی دشمیر اما اور ضرب دوی دار روزے پورا شی نعد لهم شمیر کو لشمیر دا مطلب چی دوی یو سیز هم آزاد نلی دوی دا عمر شمیر و دی آزادی نلی شمیر لیشی دوی ساگان شمیر لیشی دوی نقل و حرکت شمیر لیشی یو یو قدم شمیر لیشی نو دشمیر و تلی نلی دی آر یو کار دوی ریکارڈ باندی را روان دی مامون الرشید بادشاہ دا سورت مریم تلاوت کو دے آیات ترور سیدہ حاضرین مجلس کے چکم علماء فقہا موجود تارے کہ ابن سماک یو عالم ناغر طرف تے اشاروں کا ویدے آیات بارے کسے گئے ناغر و توی زمن ساگان شمیری لکی گی پدے کہ کمیزی آتی لکی گی سو ساگانے کی اللہ منگلہ مقرر کی اقا ساگانے با پورا کنو گیا با دنیا نزو نفع کی کمیش تا اور نفع کی زیادی رسی دشمیر ساگانے بھی خوخت نہیں بشنو کہ دنیا کے سوک دیتی دا غبا تا قیامت پوری جن دی خدا ارچا دشمیر ساگانے دی کہ کل شمیر پورا شفا دا دنیا نبا رخصت شی حیاتو کا انفاسا تعدو فکلما مزا نفس من کا انتقصت به جزءا حیات کا انفاس ستا صدا ساگانی کی دی ستا سو زندگی چی دنو دا انفاس ساگانی دی تو عد شمیر لکی گی فکل ما مزا نفس من کا ہر کلتی یو ساتی نتی رشی انتقصت به جزءا دا جن یو حسن کرشلا حیاتو کا انفاسن دا زندگی ساگانی دی شمیری لیشی او چیو سا تیرہ شلا دا زندگی یو جن کم شو 24 گھنٹے شپا و روز دا او پا گھنٹا کی زر کرتے بندہ سا اخلی 24,000 ساگانی اخلی وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فقد يعد عليه اللفظ والنفس كيف يفرح بالدنيا ولذتها سرنگ یو انسان دا دنیا پدے لذتنو باندے خوشحالی گی كيف يفرح سرنگ خوشحالی گی بالدنیا پا دنیا باندے ولذتها او دا دنیا پا قوانو مزا باندے خوشحالی گی سوت پا خوشحالی گی فتن یو نوجوان یعد علیه اللفظ والنفس سرنگی یو نوجوان خوش آلیگی چی داغ الفاظ مشمیر لیشی داغ ساگان مشمیر لیشی نو دشمار شیدو نبی تیر بشی د دنیا د انسانانو د ټولو مخلوقاتو ژوند د شمېر ساعتونه دي تېر به شي. فلا تعجل علیهم پس په دوی باندې تلوار مه کوه. انما نعد لهم عدا بے شک منگ دوی لپاره شمېر کو په شمېر کولو سره. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا فكما رزبان جمن برا جمكو متقيان بنديان الى الرحمن الى الله پاک پیشه تنه را جمكو وفدا وفدا یو بادشاہ تا یو امیر تا کہ پا اعزاد و پا اکرام بانے کم با عزت دلزی اگے تا وفد وی جرگا وطا وی. بادشاہان اللہ کہ جرگا تا خوار خوش خلق خوبنی سو کل خلق بین بادشاہ لہو پا جرگا ورزی اب سو کو اطلی نشی. یو بادشاہ تا یو امیر تا پا اعزاد و پا اکرام بانے کہ کم اگلا بطور جرگ ورزی نگا بادشاہ ام قدر کئی. نو دا مومنان متقیان چی پا قیامت کی اللہ سر ملائے گی نو دا بدا یو عزت من مہمان پا حیثیت ورزی. او بعض روایات کی دی چی دا وقت دا مطلب دی چی اللہ تکم بندیان پیش کی گی دیو پس ورلے سوار روانی. وہی شب معراج کے پیغمبران تا برات پیش کرے شو ویدا کا وقت کے پیغمبر علیہ السلام دا سے لگ جڑا گنے بننے شو. وی جبرائیل و پیچ دا اللہ محبوبا دا خوڑی دا خوش آلے مقام دے اللہ دا معراج تا بلی برات پیش کرے رے ولی جا رہی. وی جبرائیل نن خو ما خپلې پیشې ته بلي او ما ته معراج راکوي نو د برات انتظام یې کړی دی نو چې د قیامت پر ورځ باندې زما امتیان خپلې پیشې ته بلي نو هغوی له به د برات انتظام وي نو که زما امتیانو نه برات وي نو زه په دې برات نه سورېږم. وی دقه وخت کې ورته وحی وشو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا په کومه ورځ باندې چ اللہ فرمائے منگ متقیان بن جان تاو متیان خپل پیشے تے بلو نہ برا کو انتظام منور لکڑی وی تو ان بابا برا کو نو باندھ رواجی او دار چا دا عمل مناسب خپل خپل براق بوی سوگ بابا اوخ باندې سوری سوگ بابا اس باندې سوری. وے پ دنیا کی تے چا کما سور لی کوخ دا پاس سور نے بسوری دا عمل مناسب انتظام با اللہ پاک کری. او زبے پا مقابلہ کی دا کافران بسنگا اللہ تا پیش کی گی مومنان متقیان کو با عزت طریقے سرا دنے دنے جو جرگے پا شکل کی وروان لی. وی دا کافران بدا سی لکہ راستا کے ساروے کی حبو پا سمند ہوئی دے جہنم طرف تا پا مند روان ایلا جہنم دردہ دا ورد لفظی معنی وبو طرف تا اتلوم کی نو دا تند پا وقتی که انسانیو که حیوان دی پا من دا روانی نو دا ویر دا مانا تگی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا فكما رزبان جمن برا جمكم متقيان بنديان الى الرحمن ده رحمان ده پیشه ده پار وفدانو دلی دلی بی او مهمان بی وفدا مهمان. ونسوق المجرمین الى جهنم وردا او شروب من مجرمانو لرا جهنم طرف تسگی. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. دا الله پمخ کے ہے سو شفاعت اختیار ملے ہے سو بند شفاعت اختیار ملے کہ دا چا سفارش کی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر اغا سو کو کہ اللہ سر وعدہ گشتے رہا نہ اغا با شفاعت کی. مدارا شفاعت وعدہ اللہ ورکلے رہا ملائکو تا فرشتو تا پیغمبرانو تا نیکان صالحانو تا دیتا با اللہ پاک با شفاعت وعدہ ورکلے نو بغیر دا اجازت نہ ہے سوک ہم شفاعت کولی نشی او دوی کی شفاعت کئی نو چالے با کئی دا اغوی پا بارا کم اللہ بوت دا لکی وروا کی فلانی لے شفاعتو کا او دغا فلانی چی دن آغنم اللہ و آدا غشترا کہ چا پا دنیا کی پا منو پا اخلاص بھی لکی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اغد پارا با سفارش کئی کیا چی عمر لا رام رام کری ناغل نکی سفارش چی پا غلط عقیدہ روان دے کافر مردے دا کافر دا پارا با حصو کم سفارش نکی لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا اختیار بنا لری دا سفارش حصو بنا لری الا من اتخذا مگر اغسو کی اغشتی وی عند الرحمن عهدا نا اللہ پاک سر یو وعد اغشتی وی وقالو اتخذ الرحمن ولدا وائی کافران چی اللہ بچی نیولی لی اللہ بچی نشتا کافران وی وی دا اللہ بچی وی نا دا اللہ دا پارا نزویشتا او نلرشتا اوز دا خبرا دا اللہ پا تمام مخلوق بان دیر سخت خطرناک بدل لگی یو پیرے و بنی آدم بے خون دری دوی پرواہ نہ کی اور دا خبر ہے کہ نور مخلوق اوری یو قسم یرا او حیبت تراشی کہ دمر خطرناک خبرہ پس مکہ اسمان دا خبر بدل لگی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وای کافران چې الله بچی نیولې دي لقد جئتم شيئا ادا فتحقیق سره تاسو راتګ کړی دی شيئا ادا په یو ډېر عظیم خطرناک شی باندې دا قول ډېر عظیم خطرناک دی چې دا الله بچی دی تکاد السماوات يتفطرن منه قریب ہے کہ دا اسمانوں پرق پرق اچوی يتفطرن تکاد السماوات قریب ہے کہ دا اسمانوں يتفطرن منه دا دے خبر دا وزن دلاسا تق تق اچوی وتنشق الارض او دازمکم سیریشی ٹکڑی ٹکڑی شی وتخر الجبال حدا او دا غرنا هم زر زرش راپرو جو زر زرش ان دعو للرحمن ولدا دا دی وجه چی دی خلقو بلیلی دی اللہ پاک لربچی وما ينبغي للرحمن مناسب نبی اللہ لرا نخائی اللہ لرا ان يتخذ ولدا چی بچیونی چی ان کل من فی السماوات والارض نبی اغ مخلوقات فی السماوات کی اسمان نو کری والارض او کی پزمک کری الا آت الرحمن عبدا مگر رات لن کری اللہ پاس دا بند پی حیشیت ماننے تو دا اللہ مخلوق دیو بند دے زوی نور پسی نشتا لقد احصاهم وعدهم عدا فتحقيق سرع الله شميري لدي في لرا أحصاهم ذا تمام مخلوق الله شميري لدي يو يو فرض ذا الله ذا بلغين بحر كي دي بشي ذا الله طمق هر وقت حاضر فتعليتي بشي وعدهم عدا الله شميري لدي لفشمير لسرع وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم أطول بدي مخلوقات آتيه راتلن كذي الله تا يوم القيامة لقيامة فرزبان فردا زان لزان لبوي هاري وبا الله تا يرازين زان لبوي لحكر بنوي مخيرس كسان بنوي سفارش کون کی بنی اخلاص اون کی بسوکنی او یو یو کس برازی پا دنیا کی کچا سر دیر لخ کری مچه اللہ تا پیش کی گی نحی سوک بم ور سرنی تن تنها ندا اللہ مرگر کیا خرا د دنیا د فوجونو د لخکرو د طاقتونو دا مرګرتیا ټیک نه ده ځکه دنیا کې ډېر سن وي خو که مولا در سره مل نه وي رحمانه نو که لخکر یې در سره یک تنهایې همدقه تنې تنها به روان وي وکلهم آتیه یوم القیامة فردا هر یو فرد د دوی نه د دې مخلوق آتیه راضی با اللہ تا یوم القیامت دا قیامت پر از بان فردا زان لزان لا یوازو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا یو بندہ دا شریعت مطابق کل نیک اعمال کی فقد انيكو اعمالو باندي الله پاک تزان مجدیکا نو الله دل خپل محبت ورکو نو دید الله محبوب شو او الله دد محبوب شو دا الله دد سرمینا او دد الله سرمینا شو نو بیا الله دا خلقو پزلکی دد محبت ورواتی نو دید خلقو خوخی احادیث مبارک کی راغلی کہ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا اطلاع ورکی جبرائیل فلانے بندہ چیرے نما محبوب کے زمان وصر محبت تے جبرائیل تن وصر محبت کا جبرائیل لبیک اللہ بس زمان محبت تے وصر بے جبرائیل اسمانوں کے اعلان کا نپس تمام اسمانوں کے جبرائیل اعلان کی فلانے دا اللہ محبوب دے دا اسمان مخلوق محبت ورسرو کے جادہ کا اعلان زمک تراکشی نو دا زمک مخلوقاتم دے بندتا دا من محبت پا نظر بانی گوری بے تعلق خلقی حیث پہ جنگلوے وسرنی وی فلانی دے کے یو بزرگ دے رادے کے تو آلو والا ناشو نو فلانی دے کے بزرگ چالا سور کئی حسن نور کی خدا اللہ محبوب دی نو دا خلق و فضل کی اللہ وروا کیو چی تاسو اصلا محبتو کی نو دا لر لر نوالا خلق لا کی بابا جی دعا راتو کی سیبا دعا راتو کی اگر اللہ سپورتا کیو یا اللہ ندوی چی صحاجتو نوی دا والا پورا کی نو دا دا بابا جی دا محبت دے خلق و فضل کی اللہ اچھو لے بابیو کو اللہ تیزان رسو اللہ دا مخلوق فضل کی محبوب کو اس دی محبوبیت نا ابتدا دا نیکان خلق دا زبنا شروع کی اول دے بندے سر نیکان خلق محبت کی جا رست پا عوام کی مشہور شو عوام موسر محبت شروع کی صحابہ کرام خوار خوار خلق وكي الله محبوب كر نصر قيامت وطول خلق وخوخ دي إذا صحابي النمراشي وي رضي الله تعالى عنه من لذلك خنري زمان وصر ستعلق خو الله محبوب كري دي نزمان ذاك الله داوي محبت رواشو الله لذا طول نيكان وغزرقان ومحبت زمان ذا طول ذاك رواشي ذاك تفضي محبت ذاك خلق سر يوديا كي دل كي المرء مع من أحبا قیامت کے بابندہ اگر چاہ سرے کہ چاہ سرے محبت تھی اللہ نے زمان دا طول محبت دا صحابہ کرام و تابعین تب تابعین اولیاء کرام داغی سرے زمان محبت اللہ پیدا کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اگر خلق ایمان رو لے او عمل نکل لے سیجعل لهم الرحمن ودا زردك الله تنمي رحمن بيد فرض محبوبية تداك فإنما يسرناه بلسانك فس بيشك من دا قرآن سان كرد الساق جببان لي لتبشر به المتقين ستفزير وور متقعان تا وتنذر به قوما لدا تيار وور پر قرآن بانه یو جگرالو قوم تا قوما لدہ جگرمار قوم قرآن آسان لے پریزگارو دفارا او جگرالو خلق چی بد کردار والا داوی دا خرابو اخلاقو عقائدو داوی دا سزا علوی وکم اہلکنا قبلهم من قرن سمرا من حلاک کردی دیرم حلاک کردی قبلهم الذين مقت من قرن جماعتنا هل تحس منهم من أحد آية أور داويد قود الكشار دا يوكس او كشير شكل شعور اغا بدبخت قومنا دخل جرمنا فصداك لدنيا النار نام نشان ختم شو ستدخبو كشار أوري ستدبيا لبدناشيغ خبري أوري هاتم فاتي شوي لي طول ختم شوي لي او تسمع لهم ركزا ركزا اغا پت آواز تبي لي كيغي كي پا پويا كي نرا دي لكزن كدن پا وخي دا مل جبا خوزي او پا آواز سو كيغي نچه سوي نو مطلب دا کہ نن پا دنیا کی حکومت و سلطنت والا دی شان و شوکت والا دی دیر طاقت والا دی کہ دا اللہ پا عذاب کی گرفتار شو فنا شو نن دا بوی اغا مختی آواز ام نشتا او دا خو کشارے ام نشتا حل تحس منهم من احد آیات محسوس ہے دا دوین دا یوکس سا آواز او تسمع لهم مرگزا یا سا کشرا پی اوری نا نن ختم شو ہے سو کم نشتره سبحان ربک رب العزت عما یشفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.